Akkor menj a kamrába szalni. Na, Biszkénnek kamrába vagy mi? Igen. Ja, oda próbáljál meg akkor szalni ottan, jó? Jó, majd a körgyelet. Nem értem, nem tudom szalni. De akkor nem kell tudnod beszélni. Nem érzed azt a büdöst? Érzem. Annyi hagyja nyitva, hogy ki. Egy idő az asszony, akkor a kizelőző. De te megfázol. Inkább viseld el a büdösödet, nem voltál képes amodat menni. Be kell... Csak akkor meg... Talán vagy nagyon kint valami megfázol én nekem még. Érted? Mi megfázol kanyoma? Hát, lehet, hogy neked van igaz. Hogy? Neked van igaz. Hogy? Hogy megfázok, de hát... Mindegy, akkor legyen büdös. Inkább legyen büdös, mint hogy megfázza. Alokozza. Hát persze. Hogy is előzik reggelig. Hány óra már? 9:30 van. Ne szarjál máshol be. Mások kiment iszre, nem visz meg kismerni szarni se, vagy mi a fene? Hát már most oda jutottam. Tönkretett az a hikna, vagy mi a fene? A fene tudja, mi csinálhatok velem. Rosszabb érzem magad jobba? Nem érzem rosszabbul magam. De hogy a fényben mások kivétel menni szarni, most nem visz kimenni szarni? Máskor a szívem is ugrált, most csendben van. És jobban érzed magad, hogy csendben van? Hát. Mikor jó? Na, akkor becsukolok. De az ajtót ne csuk be. De becsukom, ne fázzál, akkor még nagyobb bajod lesz. Jobb vagy, ha nem. Ne csukd be, mert akkor büdös lesz. De. Nem balasz, ha büdös lesz, kibírja, úgysem reggel. Reggel fel kell olyan 6 órakor, vagy hamarabb, és akkor kell egy szelvisztet, nem kell piszkálnod, jó? Nem lesz büdös, meglátod. Csak így, így. Nem kell úgy. Nem lesz így, hanem amúgy lesz, jó? Ne menjen, ne fázzál már meg már. Meg ne fázz meg. Anyád lefeküdt? Na lefeküdt már. Kármilyen. Kármilyen. Nancsikai kelmentek? Miért mentek volna? Kellett a napokat? Most jöttek csak. Hát amikor van reggel meg éjszaka, vagy mi a fenem van veled? Tényleg. Most jöttek. Egy napot te duplán néző, vagy mi a fenem? Mindegy. Nem maradok itt ideges, és ne várjon a szélet. Be lesz csukva, ne legyen büdös. De büdös marad, de nem fázzon meg. Nézd a pozitív oldalát. Kit érdekel az, hogy mit gondol? Ki bírja? Van légfrissítő. Kell egy légfrissítő, és akkor be kell fújni a házat. Van légfrissítő. Reggel egy légfrissítővel befújunk, jó lesz. Jó. Hozok egy légfrissítő, és akkor befújunk, nem lesz büdös. Amikor nem csukol meg, akkor nem bírsz fázni, akkor az egy nagyobb probléma szerintem. Szerintem. Nagy a probléma. Ettél valamit, akarsz tévét nézni, vagy valamit? A csapfő egy kicsit adott, nagyon gyöngére. Van a távirányítód? Nincsen itt a széken? Nincsen. Vagy inkább hagyjunk az egészet. Hát akkor hagyjuk a picsába. Jó, majd a rendben lesz majd akkor. Én szerintem rendbe fogsz jönni, mert nem fejlődre a derekad, fáj még? Annyira nem. Egy pár, én egyszer, és akkor rendbe jössz tisztára. Nem, már ma hétfő van. Hétfő. Kedd, öt napig kell jönni. Igen, öt nap után rendben fogsz jönni. Elsőjét már járni fogsz ismét, bész főzni, sütni, alig várod már azt az életet, ugye hogy? Hát az volt jó. Bírtam azt akkor. Mindig szegény tatát szívtatni. Oda szarulok, ahol eszünk. Vagy érted? Mindig körültem rá, hogy oda szarunk, ahonnan eszünk. Jaj, mert ott van rögtön az a helység. Most is, ugye hogy? A konyha még a fürdőszoba, nem? Hát. És oda szart mindig, vagy mi? Nem szart ki oda. Pasigítani sem valamit. Nem dolgok annyira a szíved most, jobban nézed magadat, nem? Nem ugrál. Az jó, hogyha nem ugrál, akkor beadta a komisszert. Kiengedték ezt, engedtek mi? Lehet. Fájt nagyon, hogy kiengedték? Folyt végig az ellen, hát most szóltam a... Jöttem engem, meg gyűjjön már, mert úgy folyik a vérem. Inkább összevéreztek ők mindent, illetve csöppönt az falra is nekik, vagy mi? Le a padlóra is csöpögött. Ha. Hát a direkt engedték ki, a nyomás. Hát most, hogy miért csinálták ezt már? Direkt a nyomás miatt. Ezt már így tudjuk. Ja, ha ne kapj egy szívinfarktust, azért. Azért szokták, hogy nagyon dobog, akkor lecsöpeldik ki, akkor legyen szívinfarktus, ne kapja. Jó, lehet, hogy neked rohingatom. Neked legyen szívinfarktusod, az, az egyik. Túlnyomáshoz a szervezetedbe, és nem vitték volna ki az erejét ki. Azért akkor szokták. Akkor szokták beverni az embernek az órát, hogy folyjon vele ki a vér. De csináltak természetes utat, csináltak egy nyílást, és nagy volt a nyomásod direkt, hogy kimenjen javarész, kiengedjenek valamennyit. Sokat kiengedtek? Hát elég sokat. Direkt engedték ki, vagy pedig nem hiba volt az egész? Mit mondtak? Hát, hogy nem, lehet, hogy nem akarta, hívottak. Mondta, vagy mit mondott akkor? Hát de mindig gyűjtek. Gyűjtek, mentek. Nagy erős fiatal ember. Úgy dobáltak bennünket ott az ágyon, mint a szalmát. Az a feladata izmos, nem? Nagy volt, nem? Hát. Ez a milyen idén is. Az is csupa vér, de hogy de én tudtam jó, hogy a jobb kezedről mérik, meg közben meg az ütőjére rakta rá, hogy is hívják ott a véranyomásmérő, nem úgy, mint Anikó mondta, nem? Hát az ütőjére. Azon mérte, egész végig azon szokták mérni. Nem a bal kezen, hanem a jobb kezen mérik mindig. Én tudtam jó, nem? Aha. De mi a bal kezén mérte Anikó, nem tudom, mi a balon. Fogalmam nincs, okoskodott. Akkor jobbra szokták rakni mindig. Jobb kézt, meg amikor fordulsz az orvoshoz, jobb. És akkor úgy. És ott hallgassák nagyba az ütőjeredet, keressik, vagy mi a fenét művelnek. A végén nem bírták mi a vérnyomásodat? Miért, mi miért ki? Ahány helyre vittek. Vélni kell, hogy minden. Majd meg lesz még, hagyjad. Kész szokkot? Nem kérek semmi. Semmi folyadékot. Egyéb többet, mert eléggé köset szarta. Többet kell enned. De nem kívánom az enni való. Kívánod kell, jó. Mindegy. Gondolod, akar kell egy légfrissítőt, és akkor úgy jó lesz. Hozzam vissza a vödöröt ideben neked, vagy ne hozzam vissza? Vagy büdös még a vödör jócskán? Hát azt te érezted. Büdös jócskán még a vödör. Hát akkor vagy szellőzöm. Azt mondom. Meddig lesznek olyan csikáig? Hónapig csak. Azok most unarcanak. Hol alatt szoktak ott? Ott alsz a kenyekosva. Elcsukok. Elugyja. Ne ígyunk a hitnál. Te nap ilyenkor is volt hitnál. Nem lépszed fel? Tudom. Jó, tudom. Megye. Csak az ajtót ne csukd le. Becsukom. Nincsen büdös. Hagyjad. Már ez büdös. Már még frissítünk. Ne felszállni. Nem ér rajta.